الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وقال تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق وقال عمر رضي الله تعالى عنه لقد غدا عمر بن وهب أحب إلي من بعض أبنائي زما عزت مند حاضرین و مسلمانان ورو الہ العالمین دی مونږ او تاسو ټول ته د خپل دین د سمج او په دې باندې د عمل کول توفیق را نصیب کی زمونږ د دین یو لوی حصہ دا بلکې که زو عام چټول دین دی نو په هغه دین لوی عیسی کی یو محبت دے د اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د صحابه او د محبت نه بغیر دا یو سړی ته په دنیا او آخرت کې کامیابی نشي حاصله دے زکه دغه عظیم اشخاصو چلوګي تندي تکلیفونا د الله د حبيب سره تیر کړیو او د دنیا ګډ ګډ ته اسلام او مسلمانی رسول وا او دا د صحابه کرامو د مهنت اثراتو چنن مونږ او تاسو مکلمه وایو دیو جن ما دو آیاتنا استا سوان دی ولستل الہ العالمین فرمایي چې کله منافقان او خلق تویل شي چې ایمان راړې خدا سي ایمان کما امن الناس لکه څنګه ایمان چې اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړې همغه تاسو نا دیو دا ایمان مطالبه الله کوي لکه څنګه ایمان چې د صحابه کرامو نو زموږ ایمان دا غي مقام مرتبه ته هرگز نشي رسیدي خو ایمان به الله تا منظور وي چې زموږ ایمان دای سره مماثلت لري ځکه علماء لیکلي وَيَيْ چِ سَكُولَ غَ أَسَلُ مُنْ چِ سَكَوْ دَا نَقَلْ لَي وَاللَّهَ بَبَخْبَ الْرَحَمَ وَكَرَمْ دَا نَقَلْ دَا أَسَلْ سَرَ بَرَابَرَي اللہ فرمائی چِ کل منافقانو تَوِلِشِ ایمان رَاڑَي لَكَ سَنْغَ ایمان چِ دَا اللَّهَ دَ حَبِيب صَحَابَي كِرَامُ رَوْرَي رَدُوِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اجْمَعِين نو ایدی پا جواب کی وی انؤمنو کما آمن السفہا مونگا ایمان راڑو لکا سنگا چی ایمان دی بی و کفر اوڑے دا منافقانو امیشہ دا پارا عادت سو دا اللہ دا حبیب مرگورو تے بی و کفوے اے اللہ دمر پا قہر غزب کے راغلے پا خپل جواب ورکائی دا ہاگا قوم دا شان بسط پوس کے چیت سوک بد خبره کئی جواب ورکول والا سوک دے الا انہم هم السفہا اللہ وی دنیا والا واو رئی زماد حبیب مرگر و اصحاب تا چی سوک بی وقف وئی زرب انتقام اخلم زوام بی وقف دادی قگور کمکل دو کسمی باز بی وقف کمک لیکای خو پخپلو کمکلو پویږي نو ملامت شي کویدا می سووي زل سړی بی وقف او کم عقل وی خو پخپل بی وقف تو پویږي نا اغه ته نوم د سړی توب او دو خيارته ای خه الله ویدا سی بی وقف دی ولکن لا یعلمون پخپل بی وقف تو بم پویږي نا دوی میات دا اول آیات چې مولوست د سوره بقره د ابتدا نه دی دوی میات مولوستو د اول پاری د سوره بقره اخر کې دی الله د خپل حبیب مرګور توي کچره دی خلق ایمان راړو ستا شغلته نو زما د رب اعلان دی فقد اهتدوا دی لار مونږ یو په هدایت دی او اے زما د حبیب مرګرو کو سو کی مان راړي خوستا سو غنته نه ده فانما هم فی شقاق دید دین په عداوت او دشمنی کی دي نګره اصحاب رسول مونږ ته په ایمان او په دین او سیرت او صورت جوړولو کی الله یو مثال یو نمونه ذکر کړي علی رضی الله عنه چې کله نبی دے سلام خیبر ته لېګلو دا دی یهود بالکل د جمکه 2200 کیلومتره کې خیبر د مدینه منوره سره ده نو بده په قلاګانو کې پټ شو مسلمان ته میدان ته مخ کې شو کروتی نو ورته نن راوته شي لدا الله حبیب لک بیمار او خیبر کې فتح نه کېدا وی سباب جند اغا چا تلاسو کی ورکوم چه دا اللہ دا حبیب ور سرمین دا و دا غم دا اللہ دا حبیب سرمین دا اللہ و رسول غ سرمین ساتی دا غ دا اللہ و دا رسول سرمین دا او داغه پلاسو بفتح کی دا د الله د حبیب معجزه وا وی صحابه بمشری نډیر یریدل او حقیقت هم دا دی چې سړی دی گریوان کې وګوري نو مشری ډیر ګرانه ده عقل مند خلق سردا سوچته چې زب خپل حساب کتاب څنګه الله لور کو او کدی یو سړی په سردای کې دی کلی صاحب په ورکه اده دی ملک ته پوسبم تا نه کوم دا ډیر ګرانه خبره ده د صحابه کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعین به مشری نډیر یریدل او په دغه ورځ باندې چون کې دی مشری کی سو دی جنډا ور کولو کې چې الله او رسول باغ سره مې نه دا غو بد الله او د رسول سره مې نه هر سړي د مشری سوال وکړو نبی رسول سلام چې ساری موضوع کو مدا سي سوک لټول هر سړي دا سي ځان ور مخا مخکول چې مال جنډا لا سو کې راک وی حضرت علی رضی اللہ عنہ وسو د الله د حبیب شان لویو خو عالم الغیب نو ای ورته قربان دا غستر کی خوګ دی او دا سی خوګ دی چې موزم په خیمه کې او کوړ راوته نشي د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ویره ولې او په دې سترګو کې ورته لاړی تو کی بس تو کلو او دسترګو خو کېدلو دا د الله د حبیب معجزه وا بعضی تاریخ لیکلي چری رضی الله عنه ویلی تر مرګ زما سترګو کې بیا خوګرا نه غړي ویدا جندا والا ستا پلا صبح الہ العالمین فتح حاصلی دیو جنادی رضی اللہ عنہ تا فاتح خیبر ہوئی او اغا دا خیبر زان تجودا واقعی آگا چه دمرا دمرا دروازی لڑولیوی چه رستو بیاڑی رو خلکو نشیو چه دولی خدا اللہ دا پیغمبر موجزا و کرامت دا اولیاء و حقوی د کلا یو داسې دروازې لړولې وا چې رستو سمره خلکو هغه فضولې قدر لنه شو د الله حبیب ورته دا جنډه والې څنګه او جنگي ګم ای یکونو مثلنا چې زموږون تی شي وی او صحابه بچا تسوی زموږون تی شي اوس موږ نه نشو ویل چې زموږون تی شي ځکه موږ د عیبونو نقصانات نه ډکو داغ قومو چې خلکو لبیوی الله وای د دې غنت شي ایبم وی زمونږه غنت شي د دې اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم واقعات یقینا ایمان تازه کوي دا زمونږ د پخوانه د علما والله دی قبرونه د نور نډک کی کم ژوند دی الله دی پخپل حفاظت کی او ساتي چیا غید الله د حبیب د مرګرو دا ذکر دی د پاره کوي چې ایمان په جوړم شي او مضبوط شي په دغه اشخاصو کې عمر ابن وهب دی خود دې خلکو د مخکې زندګۍ تم سوچو کوي او رستو وکړي دې د بدر په جنگ کې کافر دی او د الله د حبیب مقابله لته دی د بدر کې مشرکان او ماته خوړه شکست او خوړو خود د بچه وهب وهب ابن عمر ابن وهب ناغد اغاویو قیدیانو کی په قیدیانو کې راغې د خروغ رمټ راغې د بدر ما خو یو لوی خایسته بهادر بچه ځان نرستو د مسلمانانو په لاسو کې قیدی پرې خو نو هر پلار د خپل له وګوري دا د بچو د امینه محبت د برنه ده بچه بیماری مور اپلار ور سره خوب نکه نو عمر یری دو چی مسلمانانو پلاس کی بده سنگئی یر ما خدا اللہ دا حبیب و دا اسلام سر بینتہا دشمنی کڑی آسے نظم آپا اگر تکلیف رسولو کی دل تکلیف ملاو نشی حالان کی قیدیان دا اللہ حبیب دا سی پا خوشالی ساتل چه مونگو تاسو بدا سی یوم المون ساتو دیو جناغ که دیان چه وکیت کی پاتشون نو دیرو با اسلام راڑو دی نبی ری اسلام زن کدن کی دری وسیعتونمو یو وسیعت داو اخرجو الیهود والنسوار من جزیرت العرب یهود نسوارا با جزیرت العرب نشڑی دویم وصیت داو واجیز الوفد دا ملمانه چې د بهر ناراضی که مسلمانان دی او که کافر دی مدینه منوره ته به خلق په یو نیت راتلو چې د الله حبیب دی مونږ دین ایمان زده کو نو د دې ملمنو بدا سے قدر کوي لکه مال شي ګوري چې څنګه زکو ندی اوزن خپکان د وجنه په مکه مکرمه کې راغې چې دا الله په کور کې به طواف وکړو مشرکانو به طواف کولو بلکې ز تاریخ لیکلي چې کله به سم مشکلات شو نظر زر به احرام وتړلو دا غیم دا نظریه جوړوا چې دا څوک طواف کوي او لبیک اللهم لبیک وای دې سره رب کریم څه کوي حاجتونه پوره کوي ایله مونږ چې مشکلات راغل ناغی با خانکابی غلافونو نیول کلش غاتیانو والا پا کابی بانی عملکولا ندا مشران طول رالا دمکی کافر او دا اللہ دا کور غلافو نیو وی اللہ یو دشمن دے زمون ور سر وس نشتا او ستا دا کور لڑولو لپار رازیت تی دا کور خپل اپا حفاظت کیو سا دی او دم ری یقینو وو مشرکان چه کله دعا وکن ولاړو غرونو لو خطلا پر شول چې عذاب بخا مخار هزي د دې کور لړون کو باندې او د نبی رسول الله د نکاح مشهوره خبره را سمره د عقل او وزندار خبره را ابرهانه چې کله د خپل خوانو مطالبه کړو چې د وسو خوانې نیولې ناغه ورته ویژه خدای له تخنه را کوشم ازما پزړه کې ستا سمره عزتو تد دې علاقه مشري زستاسو کعبه شریفي لړولو پس راغلې امتدو خان او غم کې او د الله د کور غم نکه اغل صفته وجدا چا سره ز خبرې کو ناغه تبسم کو د الله د حبيب نکا او ته بادشاہ زما خبره هم او رکنه دو خان زقدر نز غوړم چې دی خان او ز مالک او د دې کور مالک شتا کله نه بچکه خو بچ به کیه کلهړې دوی لړاو کړه دا خدا سه بي وارث کور نه دي دو خان به زکه مطالبه او که چې زده دي مالک او د دې کور مطالبه زکه نو کوم چې دي مالک او خالق شتا قدر نه بچ کیه خو بچ به کیه او کني بچ کای نو ته پوښا او دا کور پوښا وګوره رال کعبه ته دا کافر طواف د پار او دا کعبه شریفه د دې بوتانو نم ډکا کړي وا درې سو شپې ته بوتانو حدیث پاک کرا غلي او دا کال دارزي دبر دي کنه دا هر ورځي جدا ذمہوار جوړ کړ نو دې راغی چې طواف به وکم او په دې خپل خدایانو بوتانو به تبرکم حاصل کړ وی او غټ کافر یومن دو د بیت الله شریف حجر مقام تناس صفوان ابن امیہ صفوان ابن امیہ دا د مکی په یو لوی مشرانو کې وو رستی ایمان وروړي جنگی ارموک کې شهید شوه جنگی ارموک کې شامل او په مکه مکرمه کې بیا وفات ته نو صفوان ابن امیہ ناس د بیت الله حجر طرف حتوین دی پرناله طرف ته یلا د متاسو ټول بوزي رجل الله کورو ګورای وسو خبرې کوي نو ذهن ته به خبره راځي کم طرف ته چې میزاب رحمت دی دیتا الحجر وای دیتا الحتیب وای او د دې وګه زېسا دادا سره لکه کاخانه کعبه کې جننا موږ تاسو ته الله یو داسې پیغمبر را لګل او چې رحمت للعالمین نبی علیہ السلام کعبه شریفه ته وردن نشوې دوا کارتا یو ځل وردن نشو موږ یو غچروته نو د خفقان اثرات په مخ مبارک کاریدل نو بیبي ورته قربا ولي خفه وی وردن نشم خو زوام غني چې په امت می سختی وکا اوس بهر سړې وای زما خو پیغمبر د الله کور ته وردن نشوې اپا دی کی مسکڑے دا غزر با مغاڑی او چالا با موکا ملاوی گی چالا با نمیلاوی گی دم را شفاقت دو مد سر چی دا خوزو وردن نشم بس دا ارو مدیز را غاڑی چی مام پکی او دو رکاتا ہوکی دیو جن عائشی بی بی رضی اللہ نا پخبل تمنا کرده و قربان زدن نا با مسکو نو نبی علیہ السلام دلا سونی ورای وستا او د خانقاه بی د میزاب رحمت طرف تکم زید چ حتوی ورتوی او الحجر ورتوی او دا خبرې غلط دي تاریخی خبرې دي سندی خبر ادا نه ده بلکې ضعیف ده چې باز خلک وایي چې په حتیم او هجر کې د اسماعیل علی السلام او د هاجری بی بی قبر ده نو که قبر وې تا به طواف کولې بیا او که قبر وې نو تا به ته سجدی نه ګولې په دې مقام کې قبرونه نشته دا چې کم تاریخ لیکلي دا خبره ضعیفه او کمزور ده نو بی بی راوستا او د لاس نیونی او ایدل تا موزو کا ویستا قوم چې دا اللہ دا کور جوڑولو نو حرام پیسے پکی لگو لنا او حلال دم روینا نو دا اللہ دا کور نو وگز ایسے بار پرے خوا نو ټول حتویم د محققین علماء پا نزبانے دا بیت اللہ ندنے کا اللہ در تا موقع جوڑا کا نو سمر چی دیوان پا ننیز دیئے وہ گزو اندازہو لگو شریع وہ گزونا دا د حتوی بی صدا او دې کې دعاګانې مقبلي ګر الله حبيب د بیت الله شریف په هر ګټ کې دعا کړې و ودعا فی نواحیها کلها د الله حبيب چې کور د الله توردن نشو نو په ټول ګټونو کې دعا وکا ایسو مقامات دي فی ذل الزایون دی چې څوک حج لذي د دعا د قبلې دو او یا مونږ الله دې تاسو ټول مونږ روان کی نو دې حاجانو باندې مونږ یادو یو پاغه کی د الله کور کې دنه دعا م قبلې دي نو دنه خدا نه پری دي خو جب سرانی امیزا به رحمت او دغه طرف له اردن نشي لکه په خانه کعبه کې نو دو کتو چې صفوان ابن امیه ناس ته نو دې راغه او پاغه باندې د جاهلیت چې څنګه د سلام طریقه واغې وا چول ورته وی ام صباحن یا سید قریش د دواړه کې ناستل خبرې کولې صفان ابن امیه ورته وی راځي چې کینو وخصم په خبرو تیریږي لکه زمو پښتانه وي وخص تیریږي نه او په خبرو تیری د دواړه کې ناستل او د بدر غټ غټ کافر یادو چې زمو شورا غټ غټ سرداران مرشول فلانه فلانه د نبی دے اسلام او د مؤمنانو د لاسا او یو سلیریش لاشونه د غټو کافروی بدر کې او شاړ کوی وغه ته ورغورځولیو یو سلیریش لاشونه د غټو غټو کافرو سو اے او شاړ کوی ته ورغورځول قلیب بدر لړی د کافرو خفقان کولو یو بلتوی والله ما فی العیش خیر بعدهم لیس والله فی العیش خیر بعدهم د دې دومره غټو غټو مشران او د قتل نفس په ژوند کې څه خیر نشتا نعمر صفوان ته وای دوار رسو ایمان روړی وای رښتیا دی وی قسم په الله دی او سات پس چې چپ شو را عمر ورته وای وی ورب الكعبه لولا ذیون علی ليس عندي ما اقضيها به وعيال نخشى عليه مضيع من بعدي لما ذيت الى محمد صلى الله عليه وسلم وقتلته وحسمت امره وكففت شره دا یو کافر غمشر لوی وید دی کعبه پر رب دی زما قسم وی دا قرضی دی را باندې او ما سره سشته نه څنګه خیر کوه سوچو کوي کافر سره د قرضو غم دی انن بازی مسلمان قرضی راخلی هوای کی خو ور بکم کنین بس خلق بخبل کار کوي فقیدام ور سره قرضدار ډو چا مړکړې نه دا سمره د خفقان خبره ده یو کافر دی او هغه سره دا غم دی چې قرضی دی او دا کول سو وس نشتا دا تاسو لپاره څوک چې قرضدار مرشو دی به ترغی په عذاب کې مبتلای چې دا پر دې قرض ادا شوی دی نبی رسول سلام په قرضداري چې هغه سفرې نه خل جنازه به نه کوله صحیح روایتو کې راغلی راغه نبی رسول سلام ته پته و چې دا میت مړ دی خو قرض دی او صفات نشته چې ادا شي نراغ وی فرمایل وی صلوا علی صاحبکم کسوک پی ده جنازی مسکوی روان ده شیزه پی نکو تاسو لوام دا سمرا ده خبکان خبر را چه امام دا انبیاء علیه السلام موجود ده خو پا قرضداری سنکی ده جنازی مسکوی صحابه ټول پریشان ولا چا دیر سویل نشول یو جلیل القدر صحابی ده ابو قتاده رضی اللہ عنو ریک لکو وی قربان مز ده جنازی پیو کر اٹولا کرزه پا ما شوق ده جنازی مس پیو کر دغه کافر وای ابل لوی په معنا قرضې دي سشته نه چې ورې کوم دا بچی مې دي د خوراکې سنشته یریګم چې زای به شي کچره دا نه وي نو زبه مدینه لته لوي او د الله حبیب به می قتل کړي وي او کافر خو ایمان او دین ته شر را ټول شر به می ختم کړي وي او زما زویم دای پلاسو کې د وهب نو صفوان ابن امیہ خو مشر کافر و ډیر تجربه کار او غدا خبر غنیمت و ګڼلو ناغت و اخو خدینه ده چې دا ټوله قرضه دې په ماشو زبه ورکو او ستا بچی زما داسې شول لک خپل بچی اگر دې کافر شي به میو خبره وک کنه دا وخنو لک دا اوس چي ده اب جب کښ خو خبره به نه کټ کېده تاسو دین سوچو کئی دا اللہ دا حبیب پسی سعون او خان نام دے خو یو کافر تیوی دی دمرا کرایا با درکو تا پلارو پوئی گی مونگ با مدینی ترسے ناغا پا جب اٹنگ دے آغا سل دو سا او خان نپا کارای خو آغا جب اکڑی جب اکڑ کولا دا کافرو بم سوال نپیدا کی دو دروغ با کافرو بد گن ویدابال بشتیم ٹھول پا ماشو نا ورته بس بیا خو ډیره خبره وي دا خبره پټه کې چاله پته ولګي بس د مسجد د مسجد حرام نه عمر پاسې دو او د کینی حسد اور په ځړ کې بلې دو اب تیارې کول چې دیږي سورې ته رکھا او د زهرو به ولا ورکی او ځان ته سورلی تیار رکھا او بس روان شو مدینه منوره طرف تا اده چې کلوته نو صفوان خود سره پټه مشوره کړی و دینو رو کافر له وی ډیر زرد چې او داسه خبره بواوري چې د بدر دا خفقان بدر نه یی شیدو خو دې لاړو ابد الله حبیب بس کی شهید به کی او قتل به کی د مدینه منوره ته ورسېدو دا سفر با تقریبا پاتر از یو وفته کې کېدو د جمعه طرف ته لاړ عمر ابن الخطاب رضی الله عنه مرګرو سره جمعه سره نږدې ناس ته خبرې ترې کولې دی کی دی وخت نو دا ورته معلومو چې دا غټ کافر دی او خطرناک سړی دی وی کته چې د سورلې د کوزیږي او جمعه طرف ته زیو تورې په غاړه کې دا ناغسخت الفاظ وی او زرزر راپا صحابه ته ویدو کیلار شي د الله د حبیب نګیر چاپی رودري گئی او دې شرط تکلیفو نه رسي عمر رضی الله عنه په خپل د الله حبیب تراغه وی دا الله غ دشمن عمر ابن وهب ګر راغله تور ور سره دا او زه ګمان نکوم مگر دې اراده د شر لري د الله حبیب وی ما ته اراده نه کوي لره واسو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته د الله حبیب پریږی دا او رستو شتی ذکر الله حبیب دې خبرو سو پروا کولا الله په مختز مکه داسې شجاع دنیا ته نور علی کړي لکه څنګه جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام بیا الله حبیب ورته متوجی شو ورته ودنه یا عمر رانیز دې شو ناغر رانیز دې شو او د جاهلیت سلام بو انعم صباحا انعم صباحا دادا غی سلام بل الله حبیب ورته وی قد اکرمن الله بتحیت خیر من تحیتک یا عمر دا خود جاهلیت سلام دی الله مو تخکل سلام را لګل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته او دا د جنت والو سلام هم ده د الله حبيب ورته وي څنګه راغله نو ده ورته وي زرا غره زمونږه کې دي تاسو لاسو کې د اخلاص کما سره احسان وکړي د الله حبيب ورته دا تونه دې څنګه غاړه کې وروړي تاسو مو خو دشمنان دي ته چې د بچی خلاصولو پس راغله نو دا توره دې څنګه غاړه کې ویزان نکړي ناغه وای بس توره سکه دی توري موږ په بدر کې څه फायदा راکا په خبرو خو پویدو وی دا توري خو موږ سره بدر کې څه फायदा راکا او یا کسان مرانه وجل او یا مو فقید کرا واست الله حبيب ورته وی ګوره رښتیا وای من الذي جئت له يا عمر اغه تاسو پتاو چې ما سپټ ویډیو بل څوکنو زما یو یو خبر رب العالمین د وحی په ذری پیغمبر تکړه نبی رسول الله ورته وی چې ګورا دل نه راغله بل قعدت انت وصفوان ابن امیہ عند الحجر ویتا وصفوان ابن امیہ په حدیم کې ناس وای فتذاکرتم اصحاب القلیب من سرع قریش نتاسو داغا مشرکانو د قتل او کم چې هغه کوي ته غرزولي شوی داغه خبره مکوله نو بیا ورته تاوي لولا دین علی و عیال عندي لخرجت حتى اقتل محمدا صلی الله علیه و سلم تاوي کدا قرض نه وي او دا دور باج بش مینه وي نزبته له وي او دا الله حبیب به مس کړي وي دا به قتل کړي وي ناغدر توی پا ما دی طول قرزم شو د بال بچ د بال بچ طول خرچه دیم پا ما شو چی داو آوری دل ندوی اشهدو انکا لرسول الله گواهی کوم چی تا حالات سمدستی بدل شو دا اللہ حبیب عالم الغیب نو خو اللہ با وحی ورتکو سمدستی د حالات بدل شو او دې پوه شو چې د الله حبیب صلی الله علیه و سلم ته وحی راغله او د کلمه وې اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم اوی الحمد لله الذي ساقني اليك سوقا ليهديني الى الاسلام حمد ندي غزات لرجزي په کم نیت تا ترور دي په کم نیت راغله توره تیرا کړي وا د زهرو بي ور کړي وي چې سوب قتلو د الله حبيب صلى الله عليه وسلم د الله حبيب بيدل د دین په هور کوي قران ورته وخي فقه وخاكم في دينه وعلموه القران واطلقوا سيره ودت د دین په ور کوي قران ورته وخي او د دې عقيدي پريزي او مسلمانان به انتها خوشاله شول عمر رضی الله عنه جلالي شان او ورته وي اي عمر ابن وهب قسم دې سما ته دور بدي شوي چې د خنجر نه مم زیات بدي شوي خو اليوم احب الي من بعض ابنائي ما تنند بچو غنتي خوخه د بچو غنتي می خوخه په دې طریقې باندې د دین زده کو او اسلام زده کو صفان ابن امیه ته په تنشت کافر لا غشان وای وای سور از پس به یودا سے خبر واوري چې د بدر دا تکلیف بدر نه ایر شي او د الله د حبیب د قتل په انتظار و سور از په پریشان او چر خبر را نه خبر را نه نو خبر چې ورته ورو رسیدو ناغله پته ولګي د چې ایمان روړ عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه او دا خچون کې د عربو بهادر خلکو د الله حبیب ته وی بس ما ته اجازه تو کو زمکه تزم او التب د دین دعوت چلو راغه او صفوان ابن امیه او بیا په کو د الله کور کې ناس ورته وی ګورته د مکی د سردارانو نه یو عقل من دی دو قلاو دو قریشنا افترا ان هذا الذي انتم عليه من عباده الاحجار والذبح لها يصح في العقل ان يكون دينا وای ګور ته ځان لا عقل من وې د دې بتانو عبادت کې دې ذبح کې نو داستا څنګه عقل له یو ګټا دا اته په خپل د یو ځای نه درې کې خپل کې بیا غې ته سکه اغه ته عبادت او بندگی کې اپا مکه کې شروع شو او د الله د دین طرف ته خلق را بلل حتا اسلم علی یده خلق کثیر ډېر خلکو د پلاس شو کو اسلام راو او بیا د دې خلکو عجیب شانو چې کله اسلام راوړې ده نو لوی لوی کارنامه الٰه العالمین د دوی ناغس د دې خلکو بیا لوی لوی کارنامه وي الله دې زموږ استاد او پزړنو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم صحیح محبت واچي دغه اشخاصو کې طفیل ابن عمرو الدوسی ده یو موارد عمر ابن وهب رضی الله عنه یو پدې کې طفیل ابن عمرو الدوسی ده رضی الله عنه دا د خپل دوست قبیلی سردار او یو په سخیانو کې عربو کې دا سخا ډېر و د حضرت ابراهیم علیه السلام نور تپاته و ویلا تنزل له قدر عن نار د د کټوي بدن غرینه لري کېدنا او د د دروازه په ټول شپه باندې د نشجر ته سوکراش دا عربو مشهور سخاوا وای دبر سخاوت دا عربو چې غلام تبيوي دي ډېرې لوخه جوور بلوا کستا د اور رڼا چرته مسافر صحیح کا او راغه او زما په دې کور کې خوراک اسکا کو ګساري بازار غلام به مزات او پکې دبر حیا و چې کله بسنو او ځان لبه سپخور نو په کنج کند کې به اور بلکو چې څنګه دا رڼا چرته مسافر نو ګوري نو که زما در ور تراشی او دی دی نوگی او تگی زی نو دا ما دا پار ملامت یادا ما تاوستوی دا خلق با پا جاہلیت کم دا اللہ دا کور حج تراتلن نو دی مکی مکرمی تراغے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانو ډیر زیاد بدنام کڑے ہو نای ورتوی چې ته وګورې دل ترال غدلته او کس پیدا شوه او داغه خبرې لکه د جادو په شان اثر لري نو کدی واورې دی او غوګونو لرالې کنه نو بس بیا وګورې ګډ وړي دې دومره ویرولو چې د مالو چراوا غستلو په دواړو غوګونو کې ورکل وې داغه سړې دې زمونږ دین ټول ګډ وټ کو زمون دین ټول ګډ وډ کو او د دې د لاس زمون هر څه تس نشول نو یو غره خبردار د سره خبرې اونکي د دنه څه شی واو نری فإِنَّ لَهُ قَوْلًا كَالسِّحْرِ د دې داسې خبرې دی لکه جادو يفرق بين الولد وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين الزوجة وزوجها ودا سے اثر لري چې بس خصو کې خبره واوري نو پلار د زوی نه جدا کی رور درور نه جدا کی خزه د خاون نه جدا کی نو بس د غوګونو کې مالک ورکل جمعه تراغه چې زب طواف حکم د الله کور کې او په دې بوتانو به تبرک حاصل کم او مالو چې په غوګونو کې دي چې د نبی رسول سلام خبره واوري د جمعه تشرادت نشو ذل الله حبيبي وكتو قائما يصلي عند الكعبه ذل الله حبيب کعبه سره ولارد مشکی او دا تکالیف دور ایتا سلوام چې کعبه شریفه وي او د امام الانبیاء ور سره ولارد وي او دا غید خلین قران روچتی کی دا غی بسمره خوند وي بعض صحابه او صحابيات نو منقول لي و اذا الله ذا حبيب نو قران و اورید دمر اثر یو کچ مومن اړه مصبوال وته قران اسب یو اثر لري چې خپل قاری او حافظ قران وای په مسلمانانو سمرا بیا چې امام الانبیاء او سید المرسلین قران وای د الله حبیب نه وکتو او عبادت کوي نو ما چې وکتو هغه کتور له خوند راکو او دا غیغه عبادت را له خوند راکو اما وی یردای له ورنځ دی شو وا په لري دم ورنځ کې دب ناغی لگیا دی قرآن وی نوی ما زان تووی چه سکیلت کا امو کا یا تو فیل دی خپل مانا دا دا بورا دی کی تال را مور ستا پتا دی مور برشی ہے تو فیل نتو خوخیار سڑے شائرمی فسیحمی نو لتکنی بد او خواہ برا نپی جنی راشنی غگنو نمالوش لرکا نو که خواہ برا خوزاو بے منی اکا بد ای نو بس نبے منی بس غوګونو نه مالوش د ریکولو او د الله د حبيب کلام الله واورې دوه د خلی مبارکي د جناب نبی کریم علیه السلام نا او چون کې دا خو اهل لسانو نو په قران فویدل اته شو لوا وسم کوشش وکړي د الله باندې نوادو کې چې الله په دې کتاب ځان پوهه کوي ګور عوام دي دای چې قران نوري نو په معنا نو پیږي سترګو نه وخت کې بيګي دا کې پوهېده نو څومره سرات وي اته شو لوا دا الله کلام اوري ورته جاړي خوب مقصد نه پويږي او دومره خوند درکړي که په مقصد پوي دي نو سمره خوند لري الله دې توفيق راکې نن دا خبر لکه واچوي چر ترمرګه پوري موږ خيرو سلګو پوري به دي کتاب د ذکر کوشش کو دا غره دې په لګوره کای چاري تاسو په قران پوي دي زموږ دې خبرو له ضرورت نو خو یو پارت تلاوت به بدل کول او په پاندونو د دې خبرې به موري دي بس امام چې موږ پسې ورته پسې ولاړو دا ټول وعظ او نصیحت صحابه خو به بل الله شنو کول او چې بودري د بخاري شریف کې راغلي یو برګري وبل د الله سونیو وې نو مینو ساعتن را نه چې لک سات دی ایمان خبرې وکړو نو یو وکینا سو بل بوله قران وی لا قران دی ایمان او د دین د قبر او د اخرت غ خبرې دي بس د قران و او د ایمان راړو او بیا د الله د حبیب سره مکه مکرمه کې سره زیو دین زدکو نو واپس لو د ورته قربان ز په خپل قوم کې سردار خلق به من خبره مانی نو زم اسلام ته را بلب د الله حبیب لار ش کوی مال سنخه مکرر کا چې خلق لپته یې او د الله د حبیب د طرف نه راغله نو نبی علیہ السلام ورته دعا وغوښتا نو د تندی په منځ کې به د دیوی په شان رڼا و دا د صحابي کرامت ته او د الله د حبیب د دعا برکات دي خدای دې روخيار سره او دې قربان تا هما تنه هم مقرر ک زما د تندی په منځ کې د دیوی غون ته رڼا خيږي خو زه اریګه مثلا غ قوم مې وای چې دا غزور دین پرېخو او نوې دین راړو نو دینه سبن سو جوړ لګی چې شکل دې غشو یره شکل ګوره بدل شو نو د الله حبیب دعا وغوښته د تندی غرانا د کوړې لهاله نو پتو رشف کې شبه دې ګرځې د کوړې به رڼا کولا لکه څنګه چې موږ تاسو لاټه نو بیټری ګرځو دا د الله د حبیب د صحبت با برکت اثرات لکه کرامات د صحابه کراغلی او دو صحابه سید ابن حزیر او عباد ابن بشر رضی الله عنهما د الله د حبیب سره باس وتر مشکولونو په تیار کې روان شول د ارشا د صحبت سرات د په تیار کیږي رڼا ور سره روان شو لکه موږ وتا سږی بیټری او لاټین روان کړي رچ یو ځل اور سید د صحابه لار جدا کیدا نو رڼا ور سره جدا شو هوا غرنا تر کور او رسول دا د عباد ابن بشر او دا غد دی برګری صحابی دوسه ابن حزیر رضی الله عنه کرامت د دې کوړې نه برانا هتا لکه لاټین چې چا ځون کړي دې راغې ډم به خپل بلار تا د دې والد ته وای چې ګرما ایمان روړې اوس کتی ایمان راننه لزتان نه موته زمانه نه او ما د الله د حبیب دین قبول کړي ناورت وی اے بنیا دینی دینو کا ستا چه کم دین دے بچیا زمام دین دے زر زر را لوایا نبلار تیم کلیبا ہوئی وی لارشا غسلو کا دا جامی دی پاکی کا او راشا شی تعلیم در لدر کم بی بی بی رالا خزیل وی مانا لدشا فلستو من کا ولستی منی زتانا نیم تمانا نیا ورتوی ولی ما بی ابی انت و امی خزا ورتوی داولی مور اپنار مدر نا قربان شد دا عمری نرالی نو بدل شوی وی اسلام استاو زما پا منز کی جدا والی روستی زم مومنیم او ته په حالت د شرک کې نو کافر او د مسلمان بيبي نشي کېده ناغي ورتوي چې ما ستا دین زما دین دی ویلاړه شجامه بدلې کا اغراله او جامه بدلې کې د ورته کلمه او اسلام راړو پدی ترتیب باندې رو رو قبلي ایمان راړو او قبلي والے خبره نه منله او ابو هريره رضی الله عنه د تم دوسی وې دام د دې قبيله سره د ته پلاس و اسلام راړو دی بیا ډېر مود پس نبی دې سلام تراغله ابو هريره رضی الله عنه خوشیوان راړو نو مدینه منوره تراغه د چا پلاس ایمان راوړې د توفیل ابن عمرو الدوسی رضی الله عنه تاسو مرخ ستا پلاس چې اسلام راړو چې غسه کوي ستا ټولو کې برخه وی ما تا نبی علیہ السلام چرالم توفیل لزی اللہ نوی سنگ قوم ماوی قلوب علیہا اکنت و کفر شدید لقد غلب علی دوسن الفسوق والعصیان نا اللہ حبیب پزنوی پردی دی سخ زلونے دی ایمان نراری بدے خفشوی خیرے ولو کا زما دی قوم تا خیرے و کدے خو زما شپا و رز دعوت نمانلو ده الله حبيب صلى الله عليه وسلم او تاسو او موزه وکړ ابو هريره رضی الله عنه فرمایي زه په یاره شوم چې قوم له خیري و دي ټول به تباش زکه د پیغمبر خیري خو زموږ استاد د خیرو غونټي نه دي ده الله حبيب او تاسو کو موزه وکړ لا سي پور تک لسمان تا ابو هريره رضی الله عنه ای زما زړه ټول په یاره شو چې قوم ته خیري و کې ټول قوم دوست به تباشي ده الله حبيب وی اللهم اهد دوسن اللهم اهد دوسن اللهم اهد دوسن اے الله دوس قبیله ته هدایت وکي یا الله تدوی ته هدایت وکي الله تدوی راولې او ته وای واپس لاړ شه قوم سره لګر نرمیو کا اسلام ته رو بلا نټول قوم اسلام راړو اتیا کورونو سوره اتیا کورونو اسلام راړو او ډېر خل اسلام راړو او د الله حبيب دغه وخت کې د خیبر غنیمت حاصلولو نو پاغې کې دای ای صدار کړل پاغې کې دای صدار کړل پاغې کې دای ای صدار کړل بیا د الله حبيب لوی ګلو د قبيلي یو غټه درگاه و بوتو ذل کفین به ورتوي د الله حبيب ودا اوس ما زوا ختم کدا رټول خلق په دین انتظار او جوارو کا کدلې ټاکار ورکه خو ایمان نه راړو اجه دلې سوړوي رټوړوي کده کې سوي اده یو شعر وی ويا ذل کفین لستو من عبادک میلادنا اقدمو من میلادک انی حشوت النار فی فوادکا وی ایزل کفین درگا زگور استا پا عبادت کونکو کی نیما تو خوز خلقو جوڑ کرے زغتا نمشنے زما پا یاداش کی خلقو جوڑ کرے خدای سوک جوڑائی که خدای خود طولو خلقو خالی کی پوئی گئی پا حبر امانے ورا الہ غسوبنی چا پیدائش او لوشی او روټی خوری او بسکی الہ له د خوراک او اسکا ضرورت نی مشکل کوشا اغسو پیدا کینا وی ته زما د سترګو دړوان دی پیدا شوه او په دې طریقې ټول قوم اسلام راړو او دې بیا الله حبیب لازم نیولې او جدا کېدو ته نا د تر دې چې د الله حبيب لار خپل رب سره ملاو شو. نو داغې نه پس ابو بکر رضی الله نو خلیفہ شو او د هغه سره داسې مرګرتیا او کله کله د الله د حبيب سره چوا. نو جنگ جوړ شو د مسلمه تل کذاب سره. بعض خلک عجیب عجیب چې شان لوی نو لوی لوی خوبونه ویني. دې دې جهاد تروان دې بچې مور سره ده. نو دې وای ما خوب وکتو سر مې وکتو چې دې دې ويختخره لې شي ویني او یو مار غزه ما د خلین اوال وته او یو زنانه ده نو زی په خېټه کې وردن نکم او زما دا بچې ما لټوي خو زما او د د په منځ کې پرده رااله. مرګورو ته خوب پیدا شي لیدلې زما د سر ویختو خړېلې شو او یو مارغه مې د دې خلې نوال وته او یو زنانه د زی په خېټه کې بند کم او زما دا بچې ما لټوي خو زما او د د په منځ کې پرده رااله. نو مرګور ورته دا خو دې ډېر خوب لیدلې ده ورته قسم دې بس تاسو اډو سوای مې په خپل تعویل کړي وای تعبیر مې خپل ایسته ځکه دا الله د حبيب صحابي دي. نو کله الله د حبيب صحبت والا په خوب تعبیر نه پويږي نو پويدو والا په دنیا کې سوکي وای دا سر مې چوخرې له شدا بد الله الله رکنن پری کی او دا مارغ چې مې خلې نه وته نو دا مې روح پرواز کړي او دا کومه زنانه چې ما په خېټه کې وردکه دنکې دا د ازم کرا دفن کوله بشم او زما پوره مه د جماعت او شهادت ملاوي ادا بچې مې لټای او زما او د په منس کې پرده جوړ شو. نو دې خو شهید نشو خدای الله نو مه ساتم چې دا بچې به شهید کیږي ما سره به ملاوي خو سره د وخت په پکی د یمامې جنگ شروع شو غزوه یماما دا خط جنگ او دا د اغه دروغجن پیغمبر سره مسیلمۃ الکذاب د نبوت داوی زم پیغمبر سره جنگ ډیر شه صحابه پکې شهیدان شي. او وحشی ابن حرب رضی الله نو دا کسو چې په کفر کې د نبی رسول الله تر حمزه رضی الله نو شهید کړه دته په دې ټول اشکال الله له ورچړ وي زموږه ربز چې کافرو زما د لاس دې داسې یو کار غست او جستا د پیغمبر زړه ته په درد حاصل شه ستا پیغمبر دنیا نه لګ لاړ نو ما چې د کفر کې دمرا عظیم کار غست په اسلام کې دا سړې اسی به په چا د لاس وژنه خو زما رب زما د لاس نه کتل ټول اشکال الله ته ورچړ ادب داسې غشې وشت چړه به وشت ادمر ماهرو چې بالکل به خطا کېد نه چې کوم ځای بدوي لکنن یو ماهر سړې څنګه ګولې دا خطا نه شي نو بد چې بچاړو شو کوم ځای دی وشتو نه به خطا کې دمر تیز گزار یو چې هغه چاړه بلکه د ګولې پشان د بدن نګیر چا پیر هو تا نو د مسلمۃ الکذاب سره جنگ وو ناغه وحشی ابن حرب رضی اللہ عنہ قتل کو ادیم پکی شہید شو او دته بچی جنگیدو ډیر زخمی شو ادا خیلہ سے کټم شو خیلہ سے شو کټ مدینه منوره ته واپس راغه دیکھ واپس راغه او پلار او لاس په یمامه کې شهیدان پرې خور لاس ولت دفن شو ځکه دا مسله ده د کم سړی نه چې الله پلا راکې کافر سره کمندام کړ شنو دا شرط لاړو دا جنت ته لاړو او الله دا سینه کوي چې بازي سړی په جنت کې وي او بازي دی په اور کې وي. سوال نه پیدا کی چې بازي سړی په سکی وي اور کې بازي دی جنت کې. موږ سره حج کې یو ځل یو سړی د کفار په جهاد کې دا لاس کټ شو نبال تخلق لوی وی لاس خو میرانه مخ کې جنت ته دومره تکړه شړ وی لاس مې مخ کې جنت ته تله بیا ډېر سخت بیمار شو. د دې مرګور ولا مشوره وکړه دې مونږه د مکی مکرمه نه بس لیګو او مدینه پورې دې رسیدا ناغله چې پته ولګیدا چې دا مرګري خو مالیږي او زه ډېر سخت بیمار یم نو ډېر سخت سره واغوي قسم می دی د الله په ځا که ټوکړي ټوکړي شوم کنه چې د خپل پیغمبر وطن ته لاړ نیم وطن ته واپس نزم کاغه شو که خلک شو غوي دا خوځ بیمار ام ګراز زری زری شوم مدینه لبه رسوي د حبيب وطن چوغور بیا جراغه مسلوي خرځي پس شو سلوي خرځي پس وفات شو نو پلار او لاس په امامه کې پرې خل شهیدان او دې راغې د عمر رضی الله عنه خلافت کې دی وردن نشو فاروق اعظم رضی الله عنه ته توام راوړې شو خلق ناس ټول ټول قوم ته راځي نو ټول قوم را پاسې دوه ته اڑخ لکې ناسو راتلو ځکه د خوراک غلاس خود د کرشه نو د فاروق اعظم ورته وای مالک لعلک تاخرت عن الطعام خجلا من يدك قال اجل يا امير المؤمنين وی ته جوړ زکه ناراضه پدی خبره شرمندکی چې ما خیلاس خو کټه ادای سره په پدی گسنګ خورم نو هغه ورته یو امیر المؤمنین وی والله لا ازوک هذا الطعام حتا تخلته بيدک المقطوع وی ته خو د دې شرم را پاسینه عمر رضی الله عنه زما لري الله پسات تصرف چې دا طعام زو نسکم چې تا پکې دا زخمی لاس والے دی دا نیم چې جنت تلار دی اوسې سه فاتنا زما دې پرب قسمی چې ترغی دا طعام ونسکم حتا والله لا اذوق هذا الطعام حتا تحلت وهو بيدك المقطوع وی والله ما فی القوم احد بعده فی الجنه الا انت فاروق اعظم ورته سوی قسم وی دا څومره خلق چې ناس ته دی کی یوم دا سنشتا چې بازی سده په جنت کې بازی دنیا کې ګرځي یو تسړې چې بازی سده جنت ته رسیدلې ابازی دل تکي او ګوره د شهادت د بازی خلکو د خلینه چې کوم خبره روزي نو هغه الله د زړه نه روباسي زه په زړه کې دا خیالات راتل چې والد سیف خو می ویل چې د بشید کیږي نو د غزوه یرموک تلاړو نو په غزوه یرموک کې د شهادت ملاو شو دا یو جهاد شو او غزوه یرموک سخت جهاد اپ دې کې کرم رضی الله عنه شهید شوه د ابو جهل بچو وای چې کله جنگ سخت شو نو غزوه یرموک کې کرم رضی الله عنه را پاسې دو وی سوک دے چه ما سر پا مرگ بیعات کئی نو پسو نو زرگو نو خلق را پاسے دے زکر دا دنیای لفانیخ کارے دا نو پا دغا بیعات کونکو کی یو دا عمر بن طفیل ابن رحم اللہ طفیل ابن عمر الدوسی و ابنه عمر رحم اللہ عمر ابن طفیل و اباه فهو الشهید و ابوه الشهید دا د صحابه کرام او حالو الله عزمو استادو د ټول په زړونو کې د اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم سره مینا او محبت واچي او په خپل رحم او کرم دی الله دا غي په صفونو کې موږ را پورته کی ازمو په جولو کې سنشتا خدغا محبت د اصحاب رسول دی الله زمو او استادو په دنیا او آخرت کې د نجات یو ذریعہ وګرځي دا موږ مسنون دعاګانې مخکې موږ چاپ کړې وي بیا خلاصې شوي وي بعضی مرګري سو وظایف مغواړي نو داغه په ځای موږ مسنون وظایف راجب کړې دا دو کتاب دی دا موږ چاپ کولو لور کړو او ماشاءالله را رسیدلې دي دې کې مسنون دعاګانې دي چو داس کې وسمره دعاګانې وي دارنګ کورته دنه کې دوه کې کمی دعاګانې دي رابار کې دوه کمی دعاګانې دي مخکې جمعه تاسو له دعا ویلې شوې وا چې یو مسلمان د شپې راپاس یو دې دا دعا ووي او دا غې نه پس د الله نه څه دعا غواړي نو الله رب العزت به قبلې یو خدي دعا کتاب د پاره دعا مو کوي چې الله خالص د خپل وجهې د پاره کې او الله په خپل حبيب امت نارینه او تر قیامت پورې خیر او رسي مدایو کتاب بچو د پارم والي ځان د پارم والي نن یو یاد کړي سبب له یاد کړي نو داسې وخت براشي چې ټولې مشهور دعاګانې بدلته یاد شي ماشاءالله دې کې د هر کی دغه سره حواله ده او دې باندې ډېر مهنت وکړو دا مخ کې مو کې سټو کې مو مخ کې په زموږ بازي طلباء او شاګردانو کوشش کړو او زماره بچي دې د سور میاشتې په دې مهنت وکړو دې خپل دعاګانو کې یادوي بیمار دې چې الله ورته شفا ورکي او دې کتاب باندې ډېر مهنت وکړو دا د سمره کتابون نه د اخذ وکړو دا تقریبا سو پیری مونګلي ګلو نو دې کې بختایا نه راتلې یو لس پیری خود دې تصحیح وشوا په تصنیف باندې ډېر وخت لګی دا د الله د حبیب مسنون دعاګانې دي الله دې ماتم د زدکړې او د موقع او محل سره د ویلو توفیق راکړي اتا سولم دې درک زکه مسنون دعاګانې بازه او د سونو کې مونږ دعاګانې کو غس سند لري کور ته دل نکیږي نو کور ته خو کافر دل نکیږي څه دعا به کور نه را بار کیږي نو کور نه خو غیر مسلمان را بار کیږي څنګه به بار کیږي بازار ته ځي جمعات تر ادن نکی دو دو آگانی مونگت نرازی پدی که ماشاءاللہ مونگ کوشش دا کڑے چه سمرا دروز مرا د بازار د کور د نوی میاشت کتو درو جم تا ٹولی دو آگانی پدی که ماشاءاللہ را جمع دی نو دی بارا کی کوششو کئی خپلو بچو د پارا کما خبر بانے نپوی گئی نو دا غیر آبیتاو کئی هر دعا سر پدی که حوالہ لی کلی اللہ دی دو قبولیت مقام تو رسائی دعا غوړې الٰه العالمین زمونږه زمونږ د والدین او استادانو ټول مردگان ژوندو واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله د فتنو دور د زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله زمونږ د ټول خاتمه په ایمان کې پروردګار عالم په تمام دنیا کې مسلمانان چې کوم مصائب او پریشانو کې دي الله په خپل رحم کرم دې دا پریشانۍ درې کې الله د تمام امت حاجتونه دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم پوره کړي الله زموږ په دې ملک او پټول اسلامي ملکونو او رحم وکړي الله زموږ د دې ملک نه د نور اسلامي ملکونو نه دا بدم نه لری کړي دا سبران درونی بیرونی فسادات دي په خپل رحم او کرم الله لری کړي الله دا سمره تکلیف دې زموږ خپل اعمال جوړ کړي موږ ته د توبې توفیق راکړي زموږ د دې حکمرانانو په ژوندو کې د دې خپل بندگان او د حبيب د امت بارک خیر خواهی واچي الله ته د زړونو مالک د دین هغه کارونه والي چې د دې رعیت د خېګړي وي او د دې ملک د مضبوطی دوی پروردګار عالم په دې ملک صبر مسلمانان دي خپل منس کې محبت اتفاق راولي الٰه العالمین دې کافر لم هدایت وکي او که نصیب کې هدایت ني او ستا بندگان پریشان کړي نتی پاسمانی و عذابون و حلاک و تباکی اللہ دچا پکورون و اسپتالون کی بیماران دی تورت شفاء کاملا عاجل ورنصیب کی اللہ دچا بچی نشتن ایک عمل صالح بچی ورکی او دچا بچی وی رب کریم دوالدین و دستر گوی اخوال جورکی بازی مرگرو سو پریشانی دی دعا دا پارے ویلی یا چانی دی ویلی اللہ کا حاضرین دی کا غائبین دی د چا سو مشکلات دي پریشانای دي الله مونږ لا سونستا په حضور کې وړولي ته د دې ټول امت حاجتونه پوره کې او مشکلات ختم کې الله زموږ د ټول پزړنو کې د دنیا فنا واچي او د آخرت بقا او دواب واچي الله د دې ټول مسلمانانو د پاره د رزق حلال دروازې را کولاو کې کده چا اسباب دي تی ورته د شریعت مطابق کې او کده چا نشتا نو د عالم اسباب دي هر چاته د رزق حلال الٰه العالمین باندې پر جوړ کې الله د دین سمره شوبی دي ته حفاظت وکي او ته پکې زیادت راوړي زموږ د مدرسو مساجد او د تبلیغ د کار د دین د نور شوبو الله ته خپل رحم او کرم حفاظت وکي الله زموږ د مدارس او ضرورت د غیب د خزانو نه پوره کړي پروردگار عالم موږ خپل کتاب لکې نه کمزه کې ستا بندگان استاد کتاب خدمت کوي د اخلاق او پدایره کې دن د خدمت توفیق ورته ور نصیب کی الله زموږ خاتمه په ایمان کې استاد حبیب شفاعت مو نصیب کی الله دا غید جنډی د لاندې موږ راپور تکي الله مو خو قابل اولایک نیو خو خپل رحم او کرم د عيد مبارک لا سود حوض کوثر او بز موږ نصیب کی اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله